الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. الإيمان قول وعمل. إيماني نمانينو نفيتينو. قال رحمه الله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إيماني نكسيما قوليمي na kufanya amal kwa viungo na kuitakidi kwa moyo, imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasiya. Qala Allahu ta'ala: wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. هواكوامريش واتو اسبقوا وامبكشي الله حاليكم تكسي ديني حنفاء حاليكم شكمانا واسلام نكواتا ديني نجيني زباطل نا واسمميش صالة نواتوي زكاة hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Qala rahimahullah: faja'ala ibadata Allahi ta'ala wa ikhlasa alqalbi wa iqama as-salah wa ita'a az-zakah kullahu min ad-din. Allah amejalia kumwabudu Allah yeye mtukufu na kutakasa kwa moyoni na kusimamisha sala na kutoa zaka, yote hayo ni katika dini. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha shahadatu an la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema imani ni sehemu zaidi ya sabini. Ya juu katika daraja hizo, katika sehemu hizo, ya juu yake ni shahadatu an la ilaha illa Allah, kukiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa adnaha, ya chini katika sehemu hizo, imatatul adha anit tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. Yani kuondosha uchafu katika njia pia ni katika dini, ni katika imani. Mtu anapata thawabu akiondosha jiwe, akiondosha mwiba, akiondosha kitu kichochote ambacho kinaudhi watu katika njia. Hii ni katika kuelezea imani, ni katika imani ya chini kabisa, hiyo kuondosha uchafu katika njia. Qala faja'ala alqawla wal 'amala min al-iman. Allah amejalia qaul, maneno na vitendo ni katika iman. Wa qala ta'ala fazadatuhum imanan, ikawazidisha imani. Wa qala liyazdadu imanan ma'a imanihim, ili wazidishe imani pamoja na imani zao, pamoja na imani yao. Hii ni kuonesha dalili ya kwamba imani inazidi na inapungua. Waqala sallallahu alayhi wasallam: yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqalu burra au khardala au dharratin min al-iman. Atatoka katika moto anayesema la ilaha illa Allah na hali katika moyo wake kuna wizani wa burra wa ngano, chembe moja ya ngano, au khardala au dharratin min al-iman, kitu kidogo katika iman kama kipo katika moyo wake, huyu atatoka katika moto. Hadithi inaonesha fadhila za la ilaha illa Allah, kwamba mtu kila atakavyokuwa kama amekufa na la ilaha illa Allah, hakuna ushirikina katika moyo wake, amekufa katika tauhid na imani katika moyo wake, huyu hatakaa milele motoni hata kama alikuwa na madhambi mengi. Ataadhibiwa kiasi cha maasia yake hayo, halafu hatimaye atatolewa katika moto, atiwe peponi kwa fadhila za la ilaha illa Allah na kwa fadhila za imani aliyokuwa nayo hata kama ni ndogo. Qala faja'alahu mutafadhila, mtume ameijalia imani kwamba inazidiana, imani inazidiana. Kuna wengine wana imani kubwa, wengine wana imani ndogo, wengine ya kati na kati. Faja'alahu mutafadhila, mtume ameijalia imani mutafadhila, ni yenye kuzidiana. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi ala hadhihi alfaqarat, al-imanu lughatan at-tasdiq, imani katika lugha ya Kiarabu at-tasdiq ni kusaddiq. Wasilahan, na katika istilahi ya maulama, imani qaulun bil lisan, ni kusema kwa ulimi, wa amalun bil arkan, na kufanya amal kwa viungo, wa aqdun bil janan, na kuitakidi kwa moyo. Hii ndiyo imani kwa istilahi ya maulama. Qaulun bil lisan ni kusema kwa ulimi, wa amalun bil arkan, na kufanya amal kwa viungo, wa aqdun bil janan, na kuitakidi kwa moyo. Qala mithalu alqaul, hiyo qaulun bil lisan mfano wake, la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah, ndio kusema kwa ulimi, kutamka kwa ulimi. Wa mithalu al-amal, na mfano wa amal, wa amalun bil arkan, na kufanya amal kwa viungo, mfano wake ar-ruku', kurukuu. Kurukuu ni vitendo vinafanywa na viungo vya kila mtu. Wa mithalu al-aqdi, mfano wa itikadi, wa aqdun bil janan, itikadi ya moyoni, mfano wake al-imanu billah wa malaikatihi, kumwamini Allah na kuamini malaika wake, wa ghairi dhalika mimma yajibu i'tiqaduhu, na mengineyo katika mambo ambayo ni lazima kuyaitakidi. Huo ndio mfano, mifano ya taarifu hii, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun au wa i'tiqadun bil janan, kuitakidi kwa moyo. Wadalilu ala anna hadha huwa al-iman, dalili ya kwamba hii ndio iman, qawluhu ta'ala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Qala Sheikh فجعل الإخلاص والزكاة والصلاة والزكاة من الدين. الله مجالية إخلاص نصالة نزاكة يتهاني كتك ديني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة, إيماني نسهم زيدي سبيني, أعلاها shahadatu an la ilaha illa Allah, ya juu katika sehemu hizo ni shahadatu an la ilaha illa Allah, kukiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa adnaha, na sehemu ya chini ya iman, imatatul adha anit tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. Rawahu Muslim bilafzi fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, bora ya sehemu hizo za iman ni kusema la ilaha illa Allah. Wa asluhu fi sahihaini, asli yake iko katika sahihain, min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماني inazid kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasi. Kila mtu anavyozidi kufanya taa ndipo imani yake inapozidi, na kila mtu anapofanya maasi imani yake inapungua. Liqaulihi ta'ala fazadahum imana, ikawazidisha imani. وقوله أو وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلي وزدش إيماني فموجنا إيماني ياو ويو إيماني إن زيدي كطاع نا إيماني إن أبنغوا كمعصية سبو معصية نكمتي شيطاني طاع نكمتي الله نمعصية نكمتي شيطاني ومتو نبكمتي الله نبو إيمانياك إن أبوزيدي anapomwasi Allah ndio anamtii shaitani, imani yake inapungua. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqalu burra aw khardala aw dharratin min iman, rawahu al-bukhari binahwihi. Atatoka katika moto aliyesema la ilaha illa Allah na katika moyo wake kuna wizani wa chembe ya burra ya ngano au ya khardala au dharratin au kitu kidogo katika imani imo katika moyo wake, huyu atatoka katika moto aingizwe katika pepo kwa fadhila za la ilaha illa Allah na kwa fadhila za imani yake hata kama ni ndogo. قال فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا, الله مجالي إيماني نيني كزيديانا. وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه, إن بثبت لزيادياك إن بثبته ثبت بيه كبنغ وكواك. آية نحديث زين ثبتش زيادة الإيمان, kwa inapothubutu hiyo ziyadatul iman pia inathubutu naqsuhu, kupungua kwake imani. Na ni kupungua kwa iman ni kwa kufanya maasi. Lianna min lazimi ziyada an yakuna almazidu alayhi naqisan ani zaid, sababu katika lazim la ziyada ni kuwa kile kinachozidishwa naqisan kinapungua pia ani zaid kuliko kile kuzidi. Hii ni katika jambo la lazima katika ziada, lazima kila ziada inakupungua. Ndio li anna min lazimi ziada an yakuna almazidu alayhi naqisan ani zaid, katika lazim mambo yanolazim ziada ni kuwa kile kinachozidishwa naqisan ani ziada ni chenye kupungua, ani zaid ni chenye kupungua na ile zaid. Hii ni akida ya sunnati wal jamaa kwamba imani inazidi na inapungua, lakini ni kinyume na murjia. Murjia ni katika vikundi dhalla, wao hawaitakidi hivi, hawaamini kwamba imani inazidi wala inapungua. Wanasema imani ya mtu iko vile vile, hata akifanya maasi hata akifanyaje imani yake kama imani ya Jibril. Imani ya kila mtu, wasema imani ya kila mtu ni sawa na imani ya Jibril alayhi salam, haipungui kwa kufanya maasi. Mtu anavyofanya maasi afanyavyo imani yake iko pale pale. Hii ni itikadi potofu katika itikadi za hao murjia wanaosema kwamba imani haizidi wala haipungui, na aya zinathibitisha kwamba imani inazidi. Aya nyingi tu na hadithi zinathibitisha kwamba imani inazidi, kama katika suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaogopa, na wakisomewa aya zake zinawazidisha imani. Haya iko wazi kwamba imani inazidi kwa taa. Kwa hiyo hawa murjia wanasema la, imani haizidi wala haipungui, hata mtu akifanya maasi ya vipi imani yake iko pale pale. Hii ni itikadi potofu ya hao murjia. Faslun, al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuamini kila alilolielezea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kuamini kila alilolielezea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullah, ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم أنه حق وصدق. لزيما كواميني كيلا أليل ليلزيم تم صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه, na ikawa sahihi kunukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo limenukuliwa na masahaba kwa njia iliyo sahihi. Fima shahadnahu, katika mambo tulioyaona, au ghaba anna, au yaliyojificha na sisi. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, na tunajua kwamba jambo hilo ni haki na ukweli. Wa sawa'un fi dhalik ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. سوا katika hayo ni mambo ambayo tunayafahamu na tusiyoyajua, na mambo ambayo hatujajua uhalisia wa maana yake. Kila jambo ambalo limethubutu kwa mtume sallam kwa njia iliyo sahihi katika mambo ambayo tunayajua, tunayafahamu, na mambo ambayo hatuyafahamu, lakini ni jambo limethubutu kwa njia iliyo sahihi, ni lazima muislamu aamini. Mithla hadithi al-Isra wal Mi'raj, mfano wa hadithi ya Isra na Mi'raj, mtume sallam kupelekwa kule Baitul Maqdis, alafu kutoka Baitul Maqdis kupandishwa mbinguni. Hii ni hadithi sahih, na pia aya ya Allah imethibitisha katika Qur'ani, ni lazima kuamini. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كيوهين لزيمة كوامين كان وكان وكان يقظة لا مناما. تكيوهيلو للكواني وماتشو ومتومي سيكت كوسنجيزي. وكان يقظة, jambo hilo lilikuwa yakadha, yani kwa umacho wa mtume. Mtume alikuwa macho alipopelekwa huko, tukio hilo la Isra na Mi'raj. La manama, sio usingizini kama wanavyodai baadhi ya maadui wa Uislamu. Qala fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu, kwani makureshi, makureshi walilikanusha jambo hilo na wakalifanya kubwa. Walam tunkiri almanamat, hawaja kanusha manamat, jambo la usingizini, kwamba ni ndoto. Wao wanadai kwamba ni ndoto ile, mtume hakupelekwa kwa hali ya kuwa yuko macho, ni ndoto tu aliota kwamba yuko kule Baitul Maqdis, akaota kwamba yuko mbinguni, wakati sio kweli, sio kweli wanavyodai. ومن ذلك نكتك هاي وانبايو نلزيما كيامني أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. كتك مامبو وانبايو نلزيما كيامني عليو كجنايو متومة صلى الله عليه وسلم نكواب ملك الموت, ملائكة yule mwenye kuwakilishwa kuchukua roho za watu, alipokuja kwa nabii Musa alayhi salam ili achukue roho yake, la tama hu, nabii Musa alimpiga huyu malaika kofi, fafaka aina huu, akatoboa jicho lake. Ulaika wakuchukua roho za watu, akarudi kwa mola wake, faradda alaihi aina huu. Allah akamrudishia jicho lake lile lililotobolewa na kofi lile Nabii Musa. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذه الفقرتين: السمعيات. السمعيات كل ما ثبت بالسمع. كلا جانب وامبال لمثبوت وكسكيوا. أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل. لمسكليوا وانجيه كشريا نا وكاتي أكيلي هاينا ما انجليو يويوتي كاتكا جانبو هيلو. Hakuna kutia akili katika jambo lililothubutu kwa njia sahihi, kwa njia ya kisheria. Walam yakul lil aqli fiha madkhal, akili haina njia yoyote ya kuingilia jambo hilo. Mtu anatakiwa asitangulize akili yake, atangulize nukuu hizi za hadithi za Qur'ani na hadithi za Mtume sallam, asitangulize akili yake. Jambo hili haliwezekani. Haliwezekani Nabii Musa kumpiga malaika kwa akili yangu. Akili gani? Kwa akili yangu mimi siamini. Una akili gani wewe Sheikh? Kwa hiyo mtu asitangulize akili yake katika masuala ambayo yamethubutu kisheria kwa njia iliyo sahihi. Qala wa kullu ma thabata 'ani an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min akhbarin fahiya haqqun yajibu tasdiquhu. Kila lililothubutu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, hilo ni haki, ni lazima kuliamini, ni lazima kusaddiq. Sawaun shahadnahu bihawasina au ghaba anna, sawa tumelishuhudia na kuliona kwa hivi vitambuzi vyetu au lilikuwa mbali na sisi. Sawaun shahadnahu bihawasina au ghaba anna, sawa jambo hilo tumelishuhudia na kuliona kwa hivi vitambuzi vyetu au ghaba anna, au lilikuwa mbali na sisi. Wasawaun adraknahu biuqulina am lam nudrikuhu, na sawa tulidiriki na kulifahamu kwa akili zetu au hatujalifahamu. Liqaulihi ta'ala inna arsalnaka bilhaqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim, sisi tumekutumiliza wewe kwa haki, hali ya kuwa ni mwenye kupeleka habari za furaha kwa waumini na hali ya kupeleka habari za kutisha kwa wasiokuwa waumini na kuwatahadharisha. Wa la tus'alu an ashabil jahim, wala hutaulizwa wewe kuhusu watu wa motoni. Hutaulizwa kuhusu watu wa motoni. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا. المؤلف ابن قدام المقدسي أمتاج مambo mengi katika hayo yaliyoelezea Mtume صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول, jambo la kwanza, al-Isra wal Mi'raj, tukio hilo la Isra na Mi'raj. قال الشيخ رحمه الله: الإسراء لغة السير بالشخص ليلا, ni mtu kutembea usiku, hii ndio inaitwa الإسراء. سار فلان إلى مكان كذا, hii ina maana alikwenda usiku. وقيل بمعنى سارا, na imesemwa hiyo ina maana ya سارا. وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس, كشريع الإسراء لجبريل كمبلك متوم صلى الله عليه وسلم أسيكو كتوك ماكا كمبلك بيت المقدس كل فلسطين. لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Hii ni aya inayothibitisha tukio hilo la Isra na Mi'raj. Qala wal Mi'raj lughatan al-alatu allati yu'raju biha, ni kile chombo kinachopandiwa mahali. Wa hiya al-mis'ad, ngazi. Al-mi'raj ni ngazi. Wa shar'an as-sullamu alladhi 'urija bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min al-ardhi ila as-samaa, ni ile ngazi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipandishiwa kutoka ardhini kwenda mbinguni, ndio inaitwa al-mi'raj. Liqaulihi ta'ala wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ila qawlihi laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, aliona huko katika aya alama za Mola wake kubwa, aliziona huko mbinguni Mtume sallam alipopandishwa huko. Wa kana fi laylatin wahida 'inda al-jumhur, matukio hayo mawili al-Isra wal-Mi'raj yalikuwa katika usiku mmoja, 'inda al-jumhur, kwa wengi katika maulama. Wa kana fi laylatin wahida 'inda al-jumhur, Isra na Mi'raj zilikuwa katika usiku mmoja kwa maulama wengi. Walil ulamai khilafun mata kanat, kwa maulama kuna khilaf, wametofautiana lini lilitokea jambo hilo. Fayurwa bi sanadin munqati'in 'an ibn Abbas wa Jabir radhiyallahu anhum annaha laylatul ithnain athaniya 'ashara min Rabi'in al-awwal wa lam yu'ayyin as-sana, imepokewa kwa sanad munqati si muttasil, sanadi yake imekatika kutokana na Ibn Abbas na Jabir radhiyallahu anhum kwamba tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 12 ya Rabi'in al-awwal, lakini hawakuweka wazi mwaka, hawakusema ni mwaka gani, walisema ni lailatul ithnain athani ashar min Rabi'in al-awwal wa bas, hawakusema ni mwaka gani hao Ibn Abbas na Jabir radhiyallahu anhum. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة رواه البيهقي. يبكيوا كالزهري نعروة كما تكيو هيلو للكواني قبل أمتمك وهمية مدينة كما كم موجة. فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة. يتكوى ساسا نربيع الأول هيو هيو لكن بيها وكبينشا usiku gani, hawakusema ni usiku wa kuamkia Jumatatu wala Alhamisi wala Jumatano wala siku yoyote, walisema tu kwamba ni Rabi'a ni al-awwal qabla al-hijra bi sana. Waqala Ibn Sa'd wa ghayruhu, ameisema kauli hiyo Ibn Sa'd na wengineo, wajazama bihi an-Nawawi, pia al-Imam an-Nawawi amekwenda kwenye kauli hiyo. Wayurwa 'an as-Suddi أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا, يمبكيو أن السدي كما تكيو هيلو للكواني قبل أمتم كوامية مدينة كواميزي كومين ستة, قبل هجامية مدينة ديبو وكفلكو وكو إسراء نميراج كواميزي كومين ستة بعدين ديبو أكهامية مدينة, رواه الحاكم. فتكون في ذي القعدة وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين, قولي هيو يا كومني قبل الهجرة كوميزي كومينا سيتا إتاكوا كتك موزي وذي القعدة, موزي وذي القعدة موزي وكومينا موجا كتك موزي كإسلام. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين للتوكية قبل كوهمية مدينة وميكا ميتاتو, وقيل بخمس na imesemwa kwa miaka mitano, wakila bisitin pia imesemwa kwa miaka sita. Hizi ni ikhtilafu za maulama, wote wamekhtalifiana kwa kauli hizo, tukio hilo lilikuwa mwezi gani na mwaka gani na siku gani, na ndio maana haifai watu kusherehekea ile tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, haifai watu kusherehekea tukio lile kwa sababu ni tarehe ya makosa. Kusherehekea kuweka tarehe ile kwamba ni kuamkia tarehe 27 ya Rajab ndipo mtume alipopelekwa kule mbinguni. Kwa dalili gani? Hakuna dalili hiyo, hakuna dalili hiyo. Kwanza hakuna sherehe, kwanza hakuna sherehe, halafu kupangilia kwamba ni tarehe 27 ya Rajab pia ule ni urongo. Inakuwa wanafanya urongo kuiweka tarehe fulani wakati tarehe yake haijulikani, tarehe yake bidhabti haijulikani, kwamba tukio lile lilikuwa ni tarehe kadhaa, hiyo haijulikani. Sasa wale wanaoweka kwamba ni tarehe 27 ya Rajab ni kwamba wanajifanyia mambo bila kuwa na ujuzi nao. Thumma kala sheikh, wakana yakdhatan la manama, ilikuwa ni umacho wa mtume, si usingizini, sio ndoto. Lianna quraishan akbaratuhu wa ankaratuhu, makureishi walilikana jambo hilo wakalifanya kubwa. Walau kana manama lam tunkiruhu liannaha la tunkiru lmanamati, ingekuwa tukio hilo ni usingizini wasingelikanusha makureishi, sababu wao hawakanushi mambo ya usingizini ya ndoto, hawakanushi. Wakisatuhu anna Jibrila amarahu Allahu an yasriya bin nabiyyi, an yusriya bin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ila baiti al-maqdis ala al-buraq thumma ya'ruju bihi ila as-samawati al-ula sama. Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Jibril aende na mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka baiti al-maqdis juu ya mnyama wake huyo al-buraq, kisha ampandishe mbinguni, mbingu za juu, mbingu baada ya mbingu nyingine. Hatta balagha makanan sami'a fihi sarifa al-aqlam, mpaka akafikia mahali ambapo akasikia sarifa al-aqlam, yani sauti ya kalamu zinaandika. Wa faradha Allahu alayhi salawati al-khams, halafu Allah akamfaradhishia huko juu sala tano. Wattala ala aljannati wannar, akaona pepo na moto. Wattasala bilanbiyai lkiram, akawasiliana na mitume watukufu. Wasalla bihim imaman, akawasalisha mitume hao hali ya kuwa ni imamu. Thumma rajaa ila Makka, kisha akarudi Maka. Fahaddatha nnasa bima raa, akawazungumzia watu hayo aliyoyaona katika safari yake hiyo. Fakadhabahu lkafirun, makafiri wakamkadhibisha. Wasaddaqa bihi lmuminun, na waislamu waumini wakamsadikisha. Wataraddada fihi akharun, wengine wakatia shaka. Kwa ni lazima kuamini tukio hilo kwa sababu limethibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na hadithi zake mtume sallallahu alayhi wasallam zilizo sahihi zimethibitisha tukio hilo la Isra na Mi'raj. Al-amru thani, jambo la pili alilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wasallam, maji'u malakil maut ila Musa sallallahu alayhi wasallam, kuja malakul maut, malaika, malaika wa kuchukua roho za watu. Kuja malaika huyo kwa nabii Musa alayhi salatu wassalam. Jaa malakul maut bisurati insanin ila nabiyillahi Musa alayhi salatu wassalam liyakbidha ruhahu, alikuja malaika huyo wa maut kwa sura ya mtu, alikuja kwa sura ya mtu, alikuja kwa mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam ili achukue roho yake. Falatamahu Musa fafaqa'a 'ainahu, Nabi Musa akampiga kofi na kutoboa jicho lake. Faraja almalaku ila Allah, malaika huyu wa mauti akarudi kwa Allah. Waqala arsaltani ila 'abdin la yuridu almaut, wewe umenituma kwa mja ambaye hataki kufa, umenituma kwa mja wako ambaye la yuridu almaut, hataki kufa. Faradda Allahu alayhi ainahu, Allah akamrudishia lile jicho lake lililotobolewa na Nabii Musa. Waqala, Allah akamwambia huyo malakul maut, irji ilayhi, rudi kwake. Wa qul lahu yadhu yadahu ala matni thawrin, rudi kwake umwambie aweke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe. Thaur, ng'ombe dume. Mwambie aweke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe dume. Falahu bima ghatta yadahu bikulli sha'ratin sana, yeye ana kwa zile nyele zilizofunika mkono wake kila unyele mmoja mwaka mmoja. Akiweka mkono wake juu ya mgongo wa huyo ng'ombe, zile nyele za ng'ombe yule zitamfunika katika mkono wake. Kila unywele mmoja utakaomfunika ataishi mwaka mmoja hapa duniani. Hamjafahamu? Hadha huwa. Idhan akaenda yule malakul maut akamwambia hivyo Nabii Musa. Fakala Musa, Nabii Musa akamwambia thumma madha, kisha baada ya hivyo, baada ya kuishi miaka hiyo, baada ya mimi kwamba nitaishi miaka hiyo ya idadi ya zile nyele zilizofunika mkono, baadaye itatokea nini? Qala thumma almaut, kisha ndiyo kufa. Qala falan, basi niwe sasa hivi, sina haja tena ya kuishi miaka hiyo yote hiyo ya idadi ya nyele za ng'ombe. Qala falan, fasala Allah an yudniyahu min al-ardhi al-muqaddasa ramiyat hajar, akamwomba Allah amkurubishe katika ardhi takatifu kama kutupa kwa jiwe, yani amkurubishe katika ardhi ya kule ya upande wa Sham, ili afarikie kule au roho ichukuliwe kule. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falau kunta thamma la ra'aitakum qabrahu la araitakum falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibi tariqi inda al-kathibi al-ahmar. Biandikwa falau kunta, ha? Ha? Falau kunta, falau kuntu, kif falau kunta? Anamwambia nani sasa? Mtume anasema falau kunta thamma, khitabu itakuwa ni ya nani? Falau kunta thamma la araitakum qabrahu, ungekuwepo hapo unge, mbona haiji? Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu, adhahir ni yeye mtume, adhahir ni yeye mtume asema, lau ningekuwepo hapo ningekuonesheni kabri yake karibu na njia ya al-kathibi al-ahmar. Al-kathibi al-ahmar asema ni kilima, ni kilima ambacho kina mawe mawe, ndipo ilipo kabri yake Nabii Musa, ndipo ilipo kabri yake Nabii Musa. Na wanasema al-kathibi al-ahmar iko magharibi au kaskazini mwa mji wa Jordan. Jordan, wasema mahali hapo al-kathibi al-ahmar ni kutoka mji ile capital city ya Oman. Oman ndio capital city ya Jordan, kilomita kama 41 ndio mahali hapo panapoitwa al-kathibi al-ahmar, ambapo pana kabri ya Nabii Musa alayhi salam, kama hivyo wanasema baadhi ya ulama wa sir tarikh. Qala wa hadha alhadithu thabitun fi sahihain, hadithi hii ya Nabii Musa kumpiga malakul maut imethubutu katika sahihain Bukhari na Muslim. Wa inna ma athbathahu almuallif fi alaqida, almuallif Ibn Qudama ameithibitisha katika kitabu hiki cha aqida. Li anna ba'd almubtadi'a ankarahu, baadhi ya wazushi wameikanusha hadithi hii ambapo iko katika sahihain. Muallilan dhalika bi annahu yamtani'u anna Musa yaltimul malak, wameikanusha hadithi wakitoa sababu kwamba ni jambo ambalo haliwezekani kwamba Nabii Musa ampige kofi malaika. Shafamu, wao wanatoa taalili hiyo, wanafuata akili zao wanafuata akili zao kwamba haiwezekani kwamba Nabii Musa yeye ni mwanadamu alafu ampige kofi malaika. Qala Sheikh, wanaruddu alayhim, lakini tunawafanyia raddi bi anna almalaka ata bi ata Musa bi surati insan, malaika huyo alimjia Musa kwa sura ya mtu, si kwa sura ya malaika. Sawa, alimjia Nabii Musa kwa sura ya mtu wa kawaida, si sura ya kimalaika. Bi anna almalak ata Musa bi surati insanin la yaarifu Musa man hu, Nabii Musa hakujua ni nani huyu, yatlubu minhu nafsahu, ambaye anaitaka nafsi yake. Sindio ilivyo mwanadamu? Akija mwanadamu mwenzako tu akwambia nataka kuchukua roho yako, utakubali wewe? Mtu wa kawaida tu huwezi kukubali, uambia hapana wewe Sasa ndio ilivyotokea, ni kwamba alikuja huyu malakul maut kwa sura ya mtu wa kawaida. Qala fa muktaba at-tabi'a al-bashariyya an yudafi'a al-matlubu an nafsihi, ni katika jambo ambalo linatakiwa na tabia ya kimwanadamu ya watu, mtu anayetakiwa kuitetea nafsi yake, ndio tabia ya mwanadamu. Walau alima Musa annahu malak lam yaltimhu, lau Nabii Musa alijua kwamba huu ni malaika wa mauti asingempiga kofi, lakini amekuja kwa sura ya mtu wa kawaida. Walidhalik istaslama lahu fil marrati thania, na ndio maana Nabii Musa alijisalimisha kwake mara ya pili, ajisalimisha kwa huyo malakul mauti, si ndio? Tumesoma hapa nyuma kwa hiyo mara ya pili Nabii Musa alipojua kwamba huu ni malakul mauti akajisalimisha. Hina jaa bima yadullu annahu min indillah, alipokunya na maneno ambayo yanafahamisha kwamba yanatokana na Allah. Wa huwa itauhu muhla min as-sinin biqadri ma tahta yadihi min sha'ri thawr, jambo gani lilofahamisha kwamba maneno hayo kutoka kwa Allah ni ile kumpa muda wa miaka mingi kwa kiasi cha zile nyele zilizotakazokuwa chini ya mkono wake katika nyele za yule ng'ombe dume. Akajua haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ametumwa na Allah, ndipo akajisalimisha na kusalimu amri na kutaka mauti pale pale. Kwa lazima kuamini kila jambo alilolielezea Mtume sallam, na hususan likija kwa njia sahihi na hadithi ikiwa ni sahihi. ومن ذلك أشراط الساعة, na katika hayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama za kiyama, mithla khuruji ad-dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam alayhi salam fayaqtuluhu, kutoka kwa huyo dajjal al-masih ad-dajjal na kushuka kwa nabii Isa ibn Maryam alayhi salam na kumuua huyo dajjal. Nabii Isa akishuka ndiye atakayemuua huyo almasihu ad-dajjal. Wa khuruju ya'juj au wa khuruji ya'juj wa ma'juj, pia kutoka kwa ya'juj na ma'juj. Wa khuruji ad-daba, na kutoka huyo mnyama. Wa tulu'i ash-shamsi min maghribiha, na jua kutokeza upande wa magharibi. Zote hizi ni katika alama za kiyama kubwa, ni katika alama za kiyama kubwa. Alama ndogo ndogo nyingi zipo alama ndogo ndogo za kiyama nyingi zipo. Katika alama hizo ni utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni moja katika alama ndogo za kiyama, ili kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, ni katika alama za kiyama ndogo. Hasa hizi alama kubwa bado hazijaja, lakini ndogo nyingi zimeshatangulia. Kwa hiyo watulu'i shamsi min magharibiha wa ashbahi dhalik, na mifano ya hiyo ya hayo, mimma sahabihi naklu, katika mambo ambayo imesihi nukuu yake. الشرح قال الأمر الثالث جنب لتاتو أشراط الساعة ني علامة قيامة. الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة. الشرط كتك لغة العلامة. والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه. ساعة كتك لغة ني وكات أو كلتش نكوه ذرية كتك وكاتي بيك نيتو الساعة. والمراد بها هنا القيامة نمراد واكي ساعة هفا ني قيامة سيو وكاتي. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. معنى أشراط الساعة كشرية نزيل ألامة زنازو فهميشا هو سيكو يقيامة إيكو كاريبو. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هذي وننجوجيا هوانجوجي إسبوكوا قياما كيواجلية كوغفلة فقد جاء أشراطها كواني زمشفيكا على مزاكي. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما ياتي. المؤلف ابن قدامة رحمه الله أمتاجة كتك ألامة قيامة هزي فواتازو. كوانزا خروج الدجال كتوك هويو المسيح الدجال وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه. معنى دجال نصيغة مبالغة صيغة لكوينليزا لنتكار كتكنينو الدجل وهو الكذب والتمويه ورونغو. كو دجال إنمانا مرونغو سانا. الدجال إنمانا مرونغو سانا هويو المسيح الدجال أميتو هيدو وسباب نمرونغو سانا. وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية ni mtu mrongo atakayetokea mwisho wa ulimwengu mwisho wa dunia anayedai au atakayedai rububia uungu atadai kwamba yeye ni Mungu huyo almasih ad-dajjal. Idhan rajulun shar'an rajulun mumawahun yakhruju min akhiri zaman yad'i ar-rububiyya wa khurujuhu thabitun bis-sunna wal-ijma'. Kutokeza kwake huyo Masihu Dajjal kumethubutu kwa hadithi na itifaki ya maulama. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qulu allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Rawahu Muslim. Mtume sallam ameamrisha jambo hili la kusoma dua hii baada ya tashahud. Baada ya tashahud ya mwisho mtume ameamrisha kila muislamu anayesali asome dua hii ya kutaka hifadha kwa Allah na mambo haya manne. Ee Mola wangu mimi nataka hifadha kwako kwa adhabu ya jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabri nataka hifadha kwako na adhabu ya kabri wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal nataka hifadha kwako na fitna za huyu almasihi ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat pia nataka hifadha kwako na fitna za uhai na za mauti. Rawahu Muslim. Hii ni hadithi sahih. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yata'awadhu minhu fi as-salah. Alikuwa mtume sallam akitaka hifadha na huyu masihi ad-dajjal katika sala. Muttafaqun alayhi. Wa ajma' al-muslimuna ala khurujihi wa islamu wamewafikiana kutoka kwa huyu masihi ad-dajjal kwamba ni kiumbe ambacho kitakuja kutokeza mwisho wa dunia. Wa qissatuhu kisa chake annahu yakhruju min tariqin baina ash-sham wal-iraq atatoka katika njia iliyo baina ya Sham na Iraq. Fayad'u an-nasa ila ibadatihi fitna zake hizo atawalingania watu kumuabudu yeye, waache kumuabudu Allah wa muabudu yeye. Fa aktharu man yattabi'uhu al-yahudu wan-nisa'u wal-a'rab, wengi watakomfuata huyu mayahudi ni mayahudi na wanawake na al-a'rab. Al-a'rab ni watu wa mashambani, mabedui, sio arab. Tofauti baina arab na al-a'rab, al-a'rab ni watu wa mashambani mabedui. Wayattabi'uhu 70 alfan min yahudi Asfahan, watamfuata al-masih ad-dajjal mayahudi 70 alf katika mayahudi wa Asfahan. Sawa. Fayasiru fil ardi kulliha kal ghaythi istadbaratuhu ar-rihu illa makkata wal madina fayumna'u minhuma, atakwenda katika ardhi yote kama mvua iliyopeperushwa na upepo au iliyopelekwa na upepo, isipokuwa mji wa Maka na Madina atazuiliwa kuingia. Huyu Masihu ad-Dajjal ataingia kila nchi isipokuwa mji wa Maka na Madina, utakuwa na malaika wakimzuia, hawezi kuingia katika miji ile mitukufu. Wa muddatuhu 40 yawman, na muda wake atakaoishi duniani ni siku 40. Huyo Masihu ad-Dajjal, yawmun kasana, siku moja ni kama mwaka mmoja. Wa yawmun kasharin, na siku nyingine kama mwezi mmoja. Wa yawmun kajuma, na siku nyingine ni kama juma, yani wiki moja. Wa baqi ayyamihi kal'ada, na siku zake nyingine zitakazobakia ni kama za kawaida. Kwa hiyo ataishi, atakaa kwa muda wa siku 40, siku zenyewe ni hivyo. Wa huwa a'warul aini, na yeye ni chongo, jicho lake ni chongo, atakuwa na chongo maktubun baina ainihi kafara, atakuwa ni mwenye kuandikwa baina ya macho yake kafara, ataandikwa hivyo kafara baina ya macho yake, hapa atakuwa ameandikwa hivyo. Yakrauhu almu'minu faqat, watasoma maneno hayo waislamu peke yake, kila muislamu atasoma maneno yake hayo na kumjua kwamba huyu ni mrongo Masihi ad-Dajjal, kila muislamu. Walahu fitnatun adhima, na huwa ana fitna kubwa. Minha, katika fitna hizo, annahu ya'muru samaa fatumtiru wal ardha fatambutu, ataamrisha mbingu zitanyesha mvua, ataamrisha ardhi zitamea mazao. Maahu jannatun wa nar, halafu atakuwa na pepo na moto, atakuwa na pepo na moto anatembea nao hivi, hii pepo huu moto. Fajannatuhu narun wa naruhu janna, lakini pepo yake ndiyo moto na moto wake ni pepo. Akwambia fanya hivi uingie peponi, ujue uingia motoni. Huu ni moto huu, ukienda huku ujue huu ni hii ni pepo. Sawa. Fajannatuhu narun wa naruhu janna, pepo yake ni moto na moto wake ni pepo. Hadhara minhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume amemtahadharisha huyo, amewatahadharisha waislamu na huyo Masihi ad-Dajjal. Waqala, na akasema, man sami'a bihi falyan'a anhu, atakaye msikia na akae mbali naye, atakaye msikia huyo falyan'a anhu na akae mbali naye. Wa man adrakahu, na atakaye mdiriki falyaqra alayhi fawatiha surati al-kahf au bifawatihi surati al-kahf, atakayemdiriki basi amsomee mianzo ya suratul kahf, aya 10 za mwanzo za suratul kahf, au bifawatihi suratul kahf, mianzo ya suratul kahf amsomee, akimsomea basi atanusurika naye. Kwa ni sunna kuhifadhi aya 10 za mwanzo za suratul kahf, kwa sababu zinamuhifadhi mtu na huyo al-Masih ad-Dajjal.